Bukiety nut w księżyca blask łagodny wplata noc pełna smutku i urody. W koronach drzew ptaszęce budząc chóry i w spazm zachwytu zmieniając plusk wody, rozbryzgi fontan chłoszczących marmury. Trzecią stronę księżyca zrealizuje Irena Dana, przygotowali i poprowadzą Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. The Eden House w kompozycji Hunger. Państwo zapewne spodziewali się, że dzisiaj słuchać będziemy kompozycji z nowej płyty The Eden House, ale kilka niedobrych rzeczy wydarzyło się w życiu liderów tego projektu i płyta ukaże się z pewnym opóźnieniem. Najbliższa przewidywalna data ukazania się tego nowego wydawnictwa to czerwiec i prawdopodobnie będziemy mogli przedpremierowo zapoznać się z utworami z tego wydawnictwa podczas naszego przyszłego spotkania w kwietniu. To już 128 raz poderwaliśmy statek TSK do lotu w kierunku trzeciej strony Księżyca. Co w dzisiejszej audycji? Jak zawsze na początku zaprezentujemy Państwu kilka nowości. Tym razem plan jest bardzo ambitny, albowiem 24 pozycje. No, praktyka mówi, że chyba marne szanse, żeby to wszystko Państwu zaprezentować, ale zobaczymy jak będzie. Miejmy nadzieję, że wszystko się zmieści. Zaraz później połączymy się z DJ-em Luną, a na zakończenie dzisiejszej audycji spenetrujemy Coverland. Tak mniej więcej wygląda plan lotu na tę noc. Pieśń księżycowa miesiąca lutego, proszę bardzo, przypominamy. L'On de Mille, Paris. Thank you. L'Homme de Mille w nagraniu Paris. Jeśli dobrze pamiętam, to na początku oryginalnego filmu Blade Runner z początku lat 80. pojawia się napis Los Angeles 2019. To już za 2 lata, a w latach 70. telewizja serwowała nam raz w miesiącu, w soboty, kolejne odcinki serialu Kosmos 1999. Podczas gdy nazwa zespołu L'Homme de Mille nawiązuje do słynnych ilustracji, kiedy to na przełomie XIX i XX wieku wybiegano w przyszłość i starano się wyobrazić sobie rzeczywistość roku 2000. W roku 2017 Francuzi muzycznie patrzą wyraźnie wstecz na lata 80. ubiegłego stulecia. Jeszcze jedna propozycja L'Homme de Mille, Post Vitam. Can't leave them behind. Lon de Mille w nagraniu Post. Witam. A marcowa pieśń księżycowa pochodzić będzie od zupełnie nowego zespołu. Nazywają się Devoured by Flowers, czyli pożarty przez kwiaty. Trzon zespołu tworzą Dorian Campbell oraz Ashkelon Sane. Swój pierwszy koncert zagrali we wrześniu ubiegłego roku, supportując The Spiritual Bed, a już 27 marca zagrają wspólnie z The Modern English podczas ich koncertu w Portland. Nie mają jeszcze w dorobku żadnej płyty i przygotowania do zrealizowania jakiegoś wydawnictwa planują rozpocząć na wiosnę tego roku. Ale przed 2 dniami specjalnie dla Państwa pracowali w studio nad masteringiem nagrania, które tej nocy będzie naszą pieśnią księżycową, Luminescent Sun. King. kings and queens, free from the fingers that would pull me down. Look around. It is only a game. Look around. It is only a game. Luminescent Sand i Devoured by Flowers to nasza pieśń księżycowa w marcu. A w programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony księżyca. Przypominamy, audycja pojawia się zawsze, kiedy księżyc jest w pełni. Trwa od północy do godziny czwartej. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na pokład statku TSK. Kontakt z kabiną pilotów zapewniamy adresem pelnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia dwóch stron internetowych. Pierwsza to oficjalna strona internetowa tejże audycji. Znajdą ją Państwo pod adresem www.tsk3info. A meldować się na pokładzie statku TSK mogą Państwo również za pośrednictwem facebookowej strony, gdzie panna Anna i Baśnia zawsze czujne na tej stronie, tą stronę dla nas prowadzą. Ona się znajduje pod adresem trojka.tsk. Mogą Państwo również tradycyjnie przesyłać zdjęcia księżyca w pełni. Dzisiaj pierwsza była pani Agnes, ale widzę, że już kilka bardzo ciekawych fotografii również się pojawiło. Zachęcamy Państwa do tego, aby uwieczniać, gdzie tylko się da, księżyc w pełni i dzielić się z nami tym niesamowitym widokiem. Dorian Campbell oraz Ashkelon Sain, zanim powołali do życia Devoured by Flowers w roku 2015, jako The Dream Painter nagrali kompozycję A Thousand Tears Under Stars, która jak dla mnie nawiązuje stylistycznie do wczesnego okresu Dead Can Dance, kiedy to nagrywali Garden of the Arcane Delights. I was dreaming, dreaming of a self I've yet to know. of threads we're weaving around and around, spun from the belly of the body unseen. A hand with a thousand fingers is plucking my strings. The melodies are written in the golden book. In the world of illusions, I see familiars sent by the one wearing my face. She smiles at the pain of former bodies and scars. A thousand tears under stars fall. Dorian i Ashkelon to nie są oczywiście nowicjusze. Dorian był frontmanem zespołu Summerland działającego w latach 1998-2004, a Ashkelon Sane, a właściwie Gregory Lloyd Sane, bo Ashkelon to jego artystyczny przydomek. W roku 1990 założył zespół Trance to the Sun, który działał do roku 2001, nagrywając w tym czasie 7 albumów. Kiedy w roku 2013, po 15 latach przerwy poprzedniej płyty, wtedy to było mniej, w tej chwili już mamy 15 lat, ale wtedy, kiedy Ashkelon zainicjował na platformie internetowej kampanię na rzecz zebrania środków na nagranie nowego albumu, cel finansowy został osiągnięty w 48 godzin. I tak po 3 latach pracy mamy efekt w postaci świetnego albumu Via Subterranea. Płytę otwiera zarazem pierwszy singiel nowego wydawnictwa Max Mystic. Thank you. Dark Psychedelic Post-Punk to gatunek, w którym porusza się grupa Trans to the Sun. W jednej z recenzji przeczytałem, że płyta Via Subterranea jest dla Trans to the Sun tym, czym album Disintegration był dla The Cure. Ponad 70 minut muzyki. Od czasu założenia w roku 90 zespół przechodził różne przeobrażenia personalne. Obecnie jest to trio. Za muzykę odpowiedzialny jest głównie Ashkelon Sain. Śpiewa Ingrid Luna Blue oraz na perkusji Daniel Henderson. To już 8. album zespołu po 15 latach od poprzedniej płyty z nowym materiałem. Ingrid śpiewa nieco podobnie do Susie, to da się zauważyć. Jeszcze jedna propozycja z ich najnowszej płyty Ions and Eons. Listonoszu, dostarcz proszę mą wiadomość do domu pod fioletowym grzybkiem. Znajdziesz go tylko w porze nocy, gdy będzie przyświecał rogalik księżyca. Trzeba przejść brodem przez strumień, stąpając po ropuszych grzbietach, z odblaskiem gwiazdozbioru Aldebarana w oku. Minąć pole, na którym nic nie rośnie, iść pod prąd takiego zimnego strumyka. Napełnij kieszeń srebrnymi rybkami, aby nakarmić wychudłego kota. Jedno oko prowadzi wstecz, dwoje oczu prowadzi wstecz, troje oczu prowadzi do monolitu nadgryzionego przez czas, który służy kamieniami głodnej winorośli. I strząśnij proszę wprost do mej koperty wszystko, co zostanie z październikowych liści. Jedyna pora, kiedy znaczek da się przykleić, to najsroższy miesiąc, gdy szron ścina kwiaty. Mroźny, grudniowy wiatr przywołuje świetlistą bestię. Na samotnym szlaku dryfują nasionka z olbrzymich mleczów. Wzbij się na jednym, okrąż ten obłoczek i opadnij do rozświetlonego księżycem labiryntu. Trzy zakręty do przodu i dwa zakręty do tyłu. Odszukaj furtkę. W płaczących paprociach ucałuj figurkę zdyszanych kochanków i zatrzymaj się pod arkadą. Policz deszczowe krople do 23. Zlicz te krople z pajęczych sieci, aż wyczujesz w smaku ukryty zapasowy klucz. Listonoszu, gdy dotrzesz pod fronton domu pod fioletowym grzybkiem, zaśniesz na progu i będziesz śnił o gwiazdozbiorze Kelianu i piorunach. Gdy zbudzisz się w towarzystwie ważek i pająków, nie bądź zaniepokojony. Moja wiadomość będzie wyjęta z twojej kamizelki, jak tylko rozwieją się te wszystkie liście.